Amor a primera vista. Em dic Sofia i sóc la noia més popular de l'Insti. M'agraden les pel·lis de terror, sobretot Rec, però els pares diuen que no és adequat a la meva edat. Ja, quina xorrada. Bé, tornem al que estàvem. Sóc divertida, intrigant i la noia més valenta del món, o això em diuen. L'altre dia vaig anar al videoclub a agafar una pel·li. Abans de pagar, esperava ser atesa pel típic quarantè, el que l'ha deixat la dona, les filles no li fan cas i... Resulta que em va atendre un noi molt, molt guapo. Hola, em dic Sofia. Tu com et dius? Vaig preguntar-li amb la veu que em regalimava per tota la cara. Ell em va respondre allargant-me la mà i donant-me una targeta amb la seva direcció. Em dic Carles i si vols podríem quedar per sopar el divendres a les 9, a casa meva. Abans que pogués acabar la frase ja m'havia desmaiat. Sempre em passa, és veure un noi guapo i al terra. Vaig somiar que en Carles i jo anàvem al parc i em regalava una rosa. Una rosa de Sant Jordi. De sobte vaig sentir unes veus que venien del no-res. Sofia, Sofia, desperta. Era la veu d'en Carles. No sabia si despertar-me o seguir en el somni. Bé, sigués el que sigués, ja m'estava bé. Vaig pensar-me una mica, però finalment em vaig decidir per despertar-me. Però quan vaig obrir els ulls... Ja era massa tard. Jo era a l'hospital i era la mare la que em cridava. Ei, Sofia, per fi t'has despertat. Un dia més i et donen per morta. Què ha passat? Què hi faig aquí? Vaig preguntar encara una mica atolondrada. Et vas desmaiar al videoclub, portes aquí una setmana. Som a dia 27. Llavors vaig sortir disparada de la llitera, sense donar cap explicació a ningú. Havia d'arribar a temps de la meva cita, però llavors me'n vaig adonar de que portava la camisola de l'hospital. Havia de passar per casa, per canviar-me. Quan hi vaig arribar, només em quedaven 40 minuts. Corrent, em vaig acabar d'arreglar i vaig dirigir-me a casa d'en Carles. A l'arribar, vaig mirar per la finestra i tot semblava estar a les fosques, ben romàntic. L'únic que il·luminava la casa eren unes veles que feien olor a roses i, bé, ja sabeu què va passar, no? En Carles va obrir la porta i... Sofia, Sofia, desperta!